राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 52 के अनुसार 16 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मन परमात्मा की तरफ खींचना चाहिए हृदय। लो चुंब गए ना, इस तरह से भगवान की तरफ हृदय खींचना चाहिए। वो हृदय अनुरागी होता है, हृदय अनुरागी होना चाहिए, शरीर परिश्रमी होना चाहिए, इंद्रियों का संयम होना चाहिए। ऐसे होने से वो मनुष्य की एक मंत्र जीवन की सफलता हो जाए। हृदय में अनुराग हो, परमात्मा प्यारे लगे, मीठे लगे, सबके साथ ही प्रेम हो, कोई बुरा न लगे, अच्छा लगे। देखो एक उल्टी बात है, उल्टी शरीर तो अपना देखता है और अपने को शरीर के भीतर मानते हैं और परमात्मा को अलग मानते हैं, शरीर को संसार से अलग मानते हैं। वास्तव में संसार के साथ शरीर, शरीर के साथ संसार, ये एक है। हम परमात्मा के साथ, परमात्मा हमारे साथ, ये एक है। तो एकता मान ली संसार के साथ में, शरीर को मान लिया हमारे से दूर, और इस शरीर को साथ में मानकर परमात्मा मान लिया दूर। ये गलती है खास। हम है परमात्मा के साथ, शरीर है संसार के साथ, है ऐसा संसार के साथ है शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर संसार के साथ है, अपने साथ परमात्मा है। तो अपने को तो परमात्मा से दूर मान लिया, शरीर के साथ मान लिया, ये गलती हुई है। इस बात से शरीर से, वस्तुओं से संसार की सेवा करनी चाहिए। ये संसार की सेवा संसार को मानकर, संसार के ही मानकर संसार में लगाते हैं। जैसे कोई भिक्षा के लिए आवे तो उसी की रोटी समझ उसी को दे देनी चाहिए, उसी की समझ कर, वो उसी के हिस्से की है, वो उसी की है। इसलिए संसार सारे शरीर संसार का ही है, संसार का ही मानकर संसार की सेवा करनी चाहिए। फिर अपना अभिमान पैदा नहीं होगा, अभिमान पैदा उल्टी बात से होता है। शरीर को, पदार्थों को अपना मान लिया, अब दूसरों की सेवा में लगाते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि हमने सेवा कर दी, हमने ही लगा दिया। अभी कह रहे संसार का ही है ये, अपना माना ये बेईमानी है, और संसार में लगा दिया तो ईमानदारी है। तुदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु नाथ आपको मैं समर्पण करता हूँ। तो आपकी बात, आपके समर्पण करने से एक प्रेम पैदा होता है, अपनी मान कर देने से अभिमान पैदा होता है। अभिमान संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, सब शोक देने वाला अभिमान। बिल्कुल मुफ्त में अभिमान कर लिया, मुफ्त में ही फंस गए, मुफ्त में कुछ लेना नहीं देना, कोई फायदा नहीं, नुकसान कर लिया। अपना शरीर है तो अपनी मूर्ता भी हम चला सकते हैं क्या? अपनी मर्जी मूर्ता नहीं चला सकते तो हमारा शरीर कैसे हुआ? तो शरीर संसार का है, ये बात है। संसार का मान कर संसार की सेवा करें तो कितनी मुफ्त में कल्याण होता है। घर का कुछ लगता ही नहीं, कल्याण हो जाए मुफ्त में, कैसी बढ़िया बात है। और हम भगवान के हैं, भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, तो भगवान तो कहते हैं तू मेरा अंश है, और शरीर के लिए क्षति जल पाप का गगन समीरा पंच रचि दिया तुम शरीरा। पांच भूत है जो शरीर बना, तो ये सब संसार पांच भौतिक, जो एक पांच भौतिक थे ये संसार का साथी हुआ, उनका साथी अपना कैसा हुआ ये, बिल्कुल बात है ये। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ही आदम शरीरा, तो पंच रचित ही संसार है, पंच रचित ही है, धातु एक है ये, इनमें गाढ़ा गाढ़ा बाल दी है, ये पृथ्वी का है, गीला भाग दी गई जल का है, इसमें गर्मी दी गई ये अग्नि की है, इसमें वायु चले है ये वायु का है, ये पोलार्ड दी से आकाश की है, ये तो सब इति का है, संसार का ही है ये। अपना आधिपत चलता नहीं फिर भी अपना मानते हैं, ये गलती है, इस गलती का सुधार करना चाहिए। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना है ईमानदारी, मन में समझते हैं हमने उपकार किया है, उपकार किया है, ये नहीं है बेईमानी नहीं की, ये होता है संसार में लगा देना है, ये बेईमानी से बचे हैं, कोई नया काम नहीं किया, कोई बढ़िया काम नहीं किया है, नहीं करते हैं तो बेईमानी आती है उनमें, बेईमानी साधक है साधन करना चाहे बेईमानी रखे, और ये तो बात ठीक नहीं है। बेईमानी का भी त्याग नहीं कर सकते हैं और साधक रह कर लेते हैं परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, कहां तो उचित है ये, कम से कम बेईमानी का त्याग कर देना चाहिए, ये संसार का है, सेवा करना है उसी की समझ, उसी की सेवा कर देनी, उसी की वस्तु समझ, उसी की सेवा कर दो, सेवा करने से कल्याण हो जाता है, सेवा करने से क्या होता है कि बेईमानी मिट जाती है, अपना है ये अपना नहीं, उनका है उन्हें दे दिया, भिक्षु को आवे तो उसी की रोटी उसको दे दी, उसी की समझ कर दी, बहू आती है घर पर तो घर पर रहने के लिए आती है तो भरपेट खा लो, और वो आया है भिक्षा को भगत पर तो उसको एक रोटी दे दो, ये भी आया वो भी आया हुआ है, वो भी जाने वाला है ये भी जाने वाला है, ये ठहर ज्यादा ठहरे तो बोल पेट में खा लो भाई, वो थोड़ी देर ठहरे एक रोटी दे दो, क्या प्रश्न की बात कह रहे, क्या कह रहा है भाई, रोना नहीं आता जरूरत नहीं है, जरूरत होने पर रोना रुकना मुश्किल है, बच्चों की चेत पढ़ते हैं तो ज्ञान तो हो जाता है लेकिन रोना नहीं आता है, तो जरूरत नहीं है, बालक के जरूरत होती है तो बालक रो ही देता है, अपनी जरूरत आवश्यकता का अनुभव नहीं होता भाई, जबरदस्ती काम कब तक चलेगा, अपनी आवश्यकता समझने पर रोना आता है, प्रेम से रोना आता है, भगवान मेरे है वो दूर है इस पर रोना आता है, भगवान मिलते क्यों नहीं इस पर रोना आता है, अपना पर से आवे भाई कैसे आवे, बात कहाँ अटकी है, चाहते नहीं तो आए, चाहना कम है, चाहना कम है, ज्यादा चाहना चाहिए, एक बाण करुणा निदान की सो प्रिय जाके गति नान की, चाहना में दूसरी चाहना न हो तब वो चाहना चाहना है, और भी चाहते हैं भगवान की चाहते हैं, तो भगवान एक घर का सदस्य है, जैसे नौकर चाकर भाई बंधु है, यूं है एक सदस्य भगवान भी है, और माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र ये भी एक है, इतना भी मानते हैं अच्छा भगवान संबंध तो मानते हैं, कई सदस्य भी नहीं मानते भगवान को, अपने घर का ही नहीं मानते, वो तो पर का ही है, काम कहीं नहीं है, तो तड़का मान लिया इतना भी अच्छा है, माना तो वास्तव में है अपना, ममई वांशो जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अंश तो खास भगवान वाला खुद खास है, सब पम मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान तो कहते हैं मेरा बेटा है, मेरा प्यारा बेटा है। भगवान तो ये कहे आप कह दो नहीं है मात, भगवान तो दूसरे ही है, हम दूसरे ही है। देखो भाई भगवान अपना है, देखो भगवान अपना मानो और चाहे सही अपना नहीं है ये मानो, एक ही होगा दोनों का ही। शरीर अपना नहीं है इसको पक्का मान लो तो ठीक आ जाए, अथवा भगवान ही अपने हैं तो ठीक हो जाए, या दोनों मान लो ठीक हो ही जाएगा। वो तो शरीर तो संसार का है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे संसार मेरा नहीं, तो संसार की चीज तो संसार को दे दो और भगवान की चीज भगवान को दे दो, निर्मल हो जाओ मोक्ष, इसका नाम मुक्ति, सब जिंदगी मिट जाए। कैसी बढ़िया चीज कैसी है, एकदम बढ़िया चीज है। बस ये समष्टि शरीर है और ये व्यष्टि शरीर है, तो ये समष्टि का है सब का ही, अपना इसमें कोई हक नहीं लगता है, अपने मुताबिक चला भी नहीं सकते हैं, अपने मुताबिक बदल भी नहीं सकते हैं, अपने मन मुताबिक रख भी नहीं सकते हैं, फिर अपना कैसे है। खूब विचार करें इस बात का भी अपना नहीं है और भगवान से मिला है, मिली हुई चीज अपनी नहीं होती, अपनी चीज तो अपनी होती है, अपना साथ ही होती है, ये मिली है बिछुड़ने वाली है हमारी नहीं है। भगवान ने कृपा कर दी है, कबू करी करुणा नर दे ही देत इस बिन हेत सने ही, भगवान देते हैं। भगवान का देना और दुनिया का देना में दोनों में फर्क है। भगवान का देना ऐसा होता है कि लेने वाले को ऐसा दे देते हैं जो लेने वाला अपने ही समझता है, ये देने का बहुत उदार प्रकार है भगवान का, ये भगवान का स्वभाव है विचित्र, जिसको चीज दे वो अपनी मन के मेरी है, तो आंख मेरी है तो कांच क्यों लगाया बताओ, अपने ठीक है लगाने जरूरत नहीं है, काम नहीं दे तो लेकिन कांच लगाओ भाई, चश्मा लगाओ, तो अपनी नहीं है ये आंख, मिली हुई है, चली भी जाती है, हमारा बस तो नहीं चलता ना, हमारी नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियां हमारे नहीं है, शरीर प्राण ये हमारे नहीं है, भगवान के हैं। तीन बात बताई कि मालिक तो भगवान है, कारण से प्रकृति है, साथ है संसार, तो संसार के साथ ही है ये, और प्रकृति से उत्पन्न हो गए हैं, और अपरा परा के मालिक भगवान है, सीधी बात है एकदम। प्रकृति को मानो तो ज्ञान योग हो जाएगा और संसार की मानो तो कर्म योग हो जाएगा, और भगवान की मानो तो भक्ति योग हो जाएगा, और अपनी मानो जन्मण योग हो जाएगा, जन्माओ भरो जन्मा भरो, हाथ कुछ लगेगा नहीं, आप बता जाएगी, सुख और दुख अनुकूल प्रतिकूल ठीक और बेठीक, जन्मना और मरना ये द्वंद रहेगा, द्वंद अपनी मानने से अपनी हो नहीं जाएगी, अपना बस चलेगा नहीं, क्योंकि मूल अपनी है नहीं, अपनी कैसे हो जाएगी, अपनी चीज नहीं है, तो संसार को दे दो कर्मयोग, भक्ति को परमा, व्यक्ति को अव्यक्त को दे दो, प्रकृति को दे दो कर्मयोग, ये ज्ञान योग हो जाएगा, और भगवान को दे दो भक्ति योग हो जाएगा, उससे बढ़िया भक्ति हो गया, मालिक तो भक्ति है भगवान है। अपरार परा प्रकृति का अंग्रसन जगत प्रभाव प्रलय सदा, संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय मैं हूँ, मत्ता बर्तन मेरे सागड़ी कुछ नहीं है, आखिरी अंत में हूँ, साकार सासा परागति मत्ता बर्तन नान्यत किंच दृष्टि धनंजय, मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, सूत का मणिया जैसे सूत्र धागे में खोया हुआ है ऐसे सब मेरे में प्रयोग हुआ है, सूत की धागे की तरह मैं सब में उपयोग हूँ, तो धागा भी सूत का है तो मणिया भी सूत का है, तो सूत का क्या वासुदेव सर्वम है, परमात्मा की सब चीज, अपनी मान ली ये गलती करी है, इस गलती का सुधार कर ले, नहीं तो भगवान पुकारो अपने गलती क्या करे, गलती सुधार करे ज्ञान मार्ग में, और देना सीख जा दे भाई योग मार्ग में, और भगवान को पुकारे। जैसे बच्चा माँ को अपनी माँ समझ पुकारता है, ऐसे हम भगवान के होकर भगवान को पुकारे। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम बस जब तुलसी तज को सुभाष। बहुत मौज की बात है, भगवान का संसार है, भगवान का मैं हूँ, संसार के मेरे साथ नहीं है। धातु एक है, ये संसार के है शरीर का और अपने शरीर का एक धातु है, इसके साथ एकता है। और ये शरीर है उस एक अंश है, तो उसकी सेवा कर दे, सेवा में ले जाए। हमारे पास जो चीज है वो सेवा के लिए है, तो उदार भाव जन जी उदार भी कोई अपना गुण थोड़ा ही उदार, तो अपना बेईमानी नहीं करिए उदार हो गए बस। ये तो उदार तो सत्य ही होनी चाहिए स्वाभाविक ही, इनकी वस्तु उनको देनी चाहिए ईमानदारी से, तो उदार भाव है। देने से जो देने का भाव है ना उदार, त्याग का भाव, वो त्याग अपने लिए होगा, त्याग की वस्तु तो होगी संसार के लिए, त्याग अपने त्यागा शांति अनंतर शांति हमारे को मिलेगी। कैसी बढ़िया बात है, भगवान की चीज भगवान को दे दो तो उदारा सर्वेद भगवान, उसको उदार कहते हैं। आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, अर्थार्थी उदार कहते हैं भगवान, धन चाहता है उसको बदल कहते हैं उदार है, ये उदार मांगता है, चाहता है धन भगवान से, भगवान कहते उदार है। तो उदार कैसे हुआ, भगवान कहते मेरे से मांगता है इस बार उदार है, दुनिया से देता भाई वो समझता नहीं। लखपति करोड़पति का लड़का होकर दरिद्रों से जाकर पैसा मांगे तो शर्म ही आवे बड़े आदमी को, तो भगवान को शर्म आती है, वो शर्म नहीं आती मेरे पास आता है उदार है श्रेष्ठ है, मैंने शर्मा नहीं मारे है ना उदारता है, मन लज्जित करे लाजा मारे भगवान लजाओ है ना भगवान लो पर मोर दास कहा है नराशा करी तो को कहा विश्वास है बताओ, मोर दास कहा है करे नराशा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। भगवान संसार से आशा नहीं रखे, संसार की आशा पूर्ति कर सको उतनी करो, संसार की आशा पूरी करने का तात्पर्य है उसकी आशा पूरी कर नहीं सकते, सब संसार मिलकर के एक की आशा पूरी नहीं कर सकता, तो एक सब संसार की आशा कैसे पूरी करे। अपने पास जो संसार की चीज है उदारता पूर्वक दे दिया बस, चलो भाई अपने पास रहती है संसार में सेवा लगा दिया, ये ईमानदारी से ऊंचा कल्याण, इसको कर्म योग कहते हैं। संसार की वस्तु संसार को दे दिया, भगवान की वस्तु भगवान को दे दी तो भक्त हो गया, अपने अलग हो गया इससे, अपना नहीं है भाई, अब किस गाय किसने हमें मतलब नहीं है, प्रकृति गाय जो प्रकृति है हमारी नहीं है, ऐसे हो गया तो ज्ञान योग हो गया। तीनों ऐसी कैसे साफ बात है, तो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति बहुत मर्म की बात है, बढ़िया बात है, निश्चिंत हो जाए। मुफ्त में दूसरे चीज पकड़ करके दुख पावे बेईमान ने फल है, दुख होता है नहीं बेईमान का फल है, ईमानदार दुख क्यों है अपनी है ही नहीं चीज, बेईमान दुख पाए बड़ी विचित्र बात है, सीधी सीधी बात है, सब परमात्मा का ही है। थोड़ा दिन मिली है अपने को, कृपा कर भगवान ने दी है, आपने खर्च नहीं किया, कुछ दान चुका है नहीं, भगवान ने कृपा कर दी है, आपने कोई धंधा किया नहीं, भगवान का कोई चीज दी नहीं, मुफ्त में दी, मुफ्त में दी, इस बात कृपा कर दी, दे देश बिना हेतु सने, बिना हेतु स्ने रखने वाले कबो करी करुणा नर दे ही कबो दे देश बिना हेतु सने। तो भगवान के दी हुई चीज भगवान को पास सौंप दो, भगवान खुश हो जाए, कैसी बढ़िया बात रहे, हमारी आफत मिट जाए भगवान खुश हो जाए, हम अपनी मन आफत होगी दुख पाओगे तो हम सुखी हो जाए, भगवान राजी हो जाए, दोनों काम हो जाए, केवल ईमानदारी से। शर्म आए भगवान को, शर्म नहीं आए स्वामी, हम भटक रहे हैं कुत्ते की तरह इधर उधर टहल रहे हैं, तो शर्म की उनको कहाँ है स्वामी जी, हम आपको सुबह नहीं देते, प्रेम नहीं दे सकते हैं क्या, अगर हम उनको नहीं आते, शर्म नहीं आती भगवान, शर्म नहीं आती भगवान, क्षत्रियो में 1800 में सारथी बन गया, शर्म कटा नहीं तो कोई क्षत्रिय सारथी बने, भगवान को शर्म नहीं आती, नहीं शर्म नहीं आती उनको, पांडवों के यज्ञ में पत्तल उठावे शर्म घटे, भगवान की शर्म है ही नहीं। अरे भाई सबसे बड़ा वो शर्म थोड़ी आती है, शर्म तो बरोबर कई आदमी में काम छोटो करे तो शर्म आवे, अब सबसे ऊंचा शर्म किस से आवे बताओ, लाज किसकी करे, कोई है ही कोई दूसरा। तो आप ही तो कह रहे हो स्वामी जी, बड़े आदमी का बच्चा होते हुए इधर उधर भटकता है, भटकता है तो भटकने वाले दोष हुआ भगवान, अथरा ही हुआ, भगवान का बच्चा होकर भटकता है, मोर दास कहा है नर आशा कर दो, कहो विश्वास है बताओ, भगवान की नहीं किसके आए बताओ, फिर किसके आए तो उनके हो, तो उनके होकर रहो, उनके होकर रहो, चिंता नहीं, उनके होते नहीं तो चिंता हो, वो दुख हो गया, पर जानकर अलग हो गया, देखो संसार से तो न्यारे हो जाओ और भगवान के साथ हो जाओ, कबीर जी महाराज कहते न्यारा हो शादी साहेब जी सौगन में तो न्यारा हो साजी, न्यारा जी शरीर से मन से बुद्धि से इंद्रिया से शरण से न्यारा हो जाओ, घाई दिन भिड़ा रहे दुख पाया मुंह पर तुम्हें, अब भिड़ा नहीं रहा भाई मेरे तुम्हें न्यारा हो जाओ, घा दुख पाओ न्यारा हो जाओ भाई, तो न्यारा हो जाओ, मौज की बात है, कैसी आनंद की बात है बताओ, आप न्यारा हो जाओ तो निहाल हो जाओगे, तो न्यारा शरीर होगा तो रोओगे, समझे, शरीर अलग होगा तो रोना पड़ेगा, आप न्यारे हो तो आनंद हो जाएगा, अरे न्यारा तो होना पड़ेगा ही, फिर क्यों रोने तैयारी को अपने तो रोने रोने की तैयारी क्यों करो, पहले से ही अपना है ही नहीं, अंधे ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, अंधे ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब हीते, नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है, महाराज मानने से ठीक नहीं, भगवान की मान काम लेवे ना तो भगवान की, महाराज अब आपका प्रसाद लेते हैं, प्रसाद से कल्याण हो जाए, प्रसाद स्तरों तो खाने माने आने शुभ जाए थे, एक तो प्रसाद चोरी करे, गंगा शायद लिखा है मैंने, गंगा शायद लिखते है मैंने दूसरी टीका औषध ली है, मैंने भिक्षा ली है, चोरी नहीं की है, भिक्षा ली है, चोरी करना ठीक नहीं है, चोरी करना अपनी मर्जी में, भिक्षा में देने वाले की मर्जी है।